to kodo suhana sama ये चांद हम साथ में आई है दिल रुबा प्यासे होठों को आग ये पीने दो कहीं चांदनी फिर प्यासी न हो वो आग जो दिल जिगर को जला दे हर पल